købt de julegaver, jeg skal give i år. Hver en julepakke har jeg klar. Jeg kan holde tæt, og når min far spørger, hvad han får, giver jeg ham kun dette svar. Jeg siger ikke, hvad det er, men jeg kan godt fortælle, at det er et klædningsstykke, du skal sove i, når det er nat. Det er en ting, du skal tage på hver aften, når du er klædt af. Og du skal ligge i den, hvis du bliver lidt pjekkesyg en dag. Og den vil klæde dig, når du slumrer på den stribede madras. Og så begynder den med pyja, og så ender den med mas. Og en bedre julegave har du aldrig fået. Men jeg siger altså ikke, hvad det er for noget. Lille mor ved intet om sin gave, ikke spor. Hun er ellers moderligt på vagt. Men min mund er lukket, og jeg siger ikke et ord. Bortset fra, at jeg har sagt, ja, du må gerne få at vide, det er et køkkenrekvisit. Og med mit kendskab til dig, tror jeg, du vil bruge den rigtig tit. Og du kan hælde af den, den har nemlig både hak og tud. Og den har låger og er forkromet og ser fin og fornem ud. Og inde i den sidder der en lille pose på en ring. I samme pose skal der kaffe, ellers siger jeg ingenting. At det er en dejlig gave, har du nok forstået. Men jeg siger altså ikke, hvad det er for noget. Bedstefar går allerede rundt og glæder sig, for jeg skrev til ham forleden dag. Du kan tro, at jeg har købt en fin præsent til dig. Ja, hvad tror du, du skal have? Du kan jo prøve på at gætte. Lad mig se, om du er vaks. Det er altså noget i en æske. Der er seks af samme slags. De er så lækre og så fine. De er hvide og er tøj. Og de skal bruges, hvis du føler dig lidt utilpas og sløj. Og navnlig når du er forkølet, er de glimrende, fordi de er beregnet til at pusse en forkølet næse i. Og i hjørnet står dit navnetræk med silketråd. Men jeg siger altså ikke, hvad det er for noget. Hvad min lille bror skal have, det siger jeg ikke nej. Det vil være både synd og skam. Men han var så kær, da han forleden spurgte mig. Derfor sagde jeg til ham, det er en lille bitte ting, men du kan tro, at den er sød. Og den kan køre, den har fire hjul, og den er malet rød. Og den har stige på og slange på, og ved du hvad den kan? Jo, du kan lege, at du kører ud og slukker ildebrand. Den har en storebror, der kører rundt på gaden og siger babu. Og du skal have den juleaften, mere siger jeg ikke nu. Du kan gætte på en brandbil og en motorbåd. Men jeg siger altså ikke, hvad det er for noget.